السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں خیر اور برکت ہے۔ اب سنیے حدیث۔ حضرت اراکیر ابن سعید مدنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ 440 تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کی چیزیں مانگنے آئے۔ حضرت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کی چیزیں دے دو، بہت فاقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر جاؤ ان کو دے دو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو بجز چند سا کھجوروں کے میرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ تو گرمی کے موسم میں میرے بچوں کے لیے بھی کافی نہ ہوگی، میں دوں گا تو سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا، سنو، جاؤ دے دو۔ حضرت عمر نے کہا، بہت جی بہت اچھا، جا رہا ہوں۔ راوی کہتے ہیں پھر حضرت عمر نے کنجی چابی اپنے حجرے سے نکالی اور دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں، کھجوروں کا اتنا بڑا ڈھیر ہے جیسا کہ دودھ پیتا بچہ چھوٹا جانور کا بچہ بیٹھا معلوم ہے، یعنی خوب کھجوریں بھری ہوئی ہے، تھی کچھ بھی نہیں، بالکل قریب اور ختم تھی۔ لیکن حضور نے کہا، جاؤ دے دو بچ جاؤ۔ تو جا گئے تو کھجور خوب بھری ہوئی، اللہ کہاں سے آئی؟ یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو میں نے کہا، لو بھائی، جس کو جتنا لینا ہے لو، جس کو جتنا لینا ہے لو، جس کو جتنا لینا ہے لو۔ چنانچہ سب لوگ آئے اور اپنے اپنے تھیلے بھر کے لے گئے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں، میں بھی تھا، اراکین ابن سعید مدنی کہتے ہیں، میں نے بھی اخیر میں تھیلا بھرا، جھولا بھرا، میں اخیر میں تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے کھجور بھی کم نہیں کی، جیسی کھجوریں دیکھی تھی ویسی تھی۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے۔ اب اس کا میں ترتیب بتاؤں آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عمر دو۔ حضرت عمر نے کہا، میرے پاس تو بہت کم ہے حضرت، میں بچوں کو کیا کھلاؤں گا، میں جاؤ دو۔ بات مان لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب گئے تو وہاں اللہ نے کھجوریں بھر دی، سب لے گئے 440 جھولے جھولے بھر کے، اور سب جو ہے پھر بھی حضرت عمر کہتے ہیں کہ کھجوریں ختم نہیں ہوئی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی اللہ نے خیر اور برکت رکھی ہے۔ ہاں، اور اگر اللہ کے رسول کی بات نہ مانی تو خیر اور برکت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن میں رکھو کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر زندگی گزارنی ہے۔ اب پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ صحیح حدیث شریف میں آتا ہے، جو اتنا پڑھتا ہے یہ تین جملے پڑھ لیتا ہے، نمبر ایک لا الہ الا اللہ، نمبر دو اللہ اکبر، نمبر تین لا حول ولا قوة الا باللہ، پڑھتے ہی سمندر کی جھاگ کے برابر بھی چھوٹے گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ میرے چھوٹے گناہ معاف ہو گئے الحمدللہ۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے، نسائی میں ہے۔ فوراً پڑھ لیجئے، میں جو پڑھاؤں فوراً پڑھ لیجئے، کل پہ نہ رکھیے، بعد میں پڑھوں گی، بعد میں پڑھوں گا، آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ نیت کر لو کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔